पागल समा पागल बनाता है तुमको बुलाता है ओ मैं क्या करूं पायल मेरी जादू जगाती है तुमको बुलाती है ओ ओ ओ मैं क्या करूं पागल समा पागल बनाता है तुमको बुलाता है ओ मैं क्या करूं सजन आ किसने रोका है फुर्सत है मौका है बाहों में मर जाने दे पागल न बन जादू है धोखा है मस्ती का झोंका है इसको गुजर जाने दे तुमको बुलाता है ओ मैं क्या करूं